he perdido. Cabezas han caído. Hay guerras para reyes falsas. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en claro. Hombre encadenado que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Bona nit, bona tarda. Bona tarda, bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom, estem al programa Judici a la Justícia, com cada dimarts quinzenalment. Sí, no, encara que està bé que fem un petit apunt de, en relació a la freqüència amb la que fem el programa, perquè la setmana passada no vam fer programa. I això sí, ha provocat bueno, que el programa s'hagi repetit masses vegades, vale? Durant 3 setmanes seguides s'ha repetit el mateix programa i alguna persona amiga a la qual saludem, a les altres que ens esteu escoltant, encara que no us coneguem, també us saludem, evidentment, però alguna persona amiga ens ho ha fet saber i bueno, diguéssim que en la teoria som conscients de lo pesat que es pot arribar a fer un programa repetit 3 setmanes perquè per vigència... Però és que en el fons no gusta repetir-nos más que l'ajo. Exacto, però semo así. Semo así i què le vam a ser? Bueno, la cosa és aquesta, que intentem seguir una periodicitat quinzenal, ¿vale? O sea, vol dir que avui, que és dimarts, si no m'equivoco, 13... de març del sí. Fotut 2012 pues fem programa en directe Judici a la Justícia aquí a Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona. Doncs això vol dir que la setmana que ve no farem programa en directe i fins d'aquí 2 setmanes no tornarem a escoltar-nos, vale? Estimades amigues, De totes maneres, pues, bueno, una cosa no treu l'altra, intentem corregir, ens encanta que la gent ens faci saber aquest tipus de detalls, pues, perquè això ens demostra que hi ha algú que està por allà escoltant, encara que de vegades ens puguem fer una mica pesades, i també pues, perquè això ens fa adonar-nos de que som persones humanes, que tenim les nostres limitacions humanes, que tenim els nostres errors, no? Encara que també tenim algunes virtuts, i també defectes i tal, i això ens fa intentar millorar, no? Sí, ho intentem. Aquí està la gràcia, no? Tot bueno, a vegades fem tres passos enrere i un endavant, però no, nosaltres que... anem intentant. Això mica en mica. La història és que el còmputo general, al final, no? En resumides cuentes, anem avançant una mica, no? Dit això, podem recordar... La forma de... comunicar amb nosaltres, amb aquesta ràdio i ara especialment amb aquest programa, doncs sabigueu que teniu el R, la direcció de correu, l'apartat de correu, que és a Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. Recordar que Bronca l'escrivim sempre amb K, i és l'apartat de correus 25.102 de Barcelona amb el codi postal 08080. Després tenim la web, que són les 3w.radiobronca.info, el mail, que és el rbronca@sindominio.net, i després el telèfon, que per nosaltres no deixa de ser gairebé el més important, perquè és el que també us permet participar en directe, i això a nosaltres ens encanta, poder xerrar amb la gent que ens escolta i que la gent que ens escolta pugui dir la seva... sense cap altre intermediari que no sigui la seva veu. I que aquest telèfon és el 93-359-4900, el 93-359-4900. Dit això, també us recordarem que per la gent que vulgui enviar-nos algun comunicat, alguna cosa, especialment al programa, doncs tenim el correu electrònic judicialajusticia@yahoo.com o yahoo.es. És... I això és ja només del programa, però també qualsevol cosa que vulgueu que puguem, que cregueu que ha de sortir en directe en aquest programa o que teniu ganes de que surti, doncs ens l'envieu i en la mesura del probable procurarem anar-ho traient i anar-nos a fent ressò d'aquestes coses. Tal dia doncs, com avui doncs, mirarem de parlar, entre altres coses, doncs, de la Carmina Germano López, la Galle, que sembla ser doncs, que hi ha bones notícies. Després també mirarem de fer en algun moment o altre 5 cèntims d'aquesta vaga que s'ha convocat per final de mes. També teníem diversos temes sobre racisme. Sí. Racisme, xenofòbia relacionats amb l'Església i altres també relacionats amb altres estaments parapolicials, anem a dir directament. Tenim el tema, sí, la Carina que ja ho havia comentat. Sí, sí, de fet, sí, que... és una història, una d'aquestes surrealistes que té a veure amb, bueno, amb totes aquestes tonteries anomenades crisi, totes juntes, no?, conformen aquesta paraula anomenada crisi com a eufemisme de la realitat. Tenim una notícia d'aquestes també absurdes, vale? Que bueno, la comentarem una mica així com un petit breu, i una petita convocatòria, entre d'altres, de tema antiespeculatiu, i, bueno, i tot plegat segur que la liarem en algun moment o algun altre, perquè ens encanta també pues, aquí donar rienda suelta a la nostra sensibilitat i a la nostra percepció i visió subjectiva de la realitat que ens toca viure. I bueno, pues, tot això compartit amb vosaltres, i intentarem fer-ho així el més agradable possible pues, amb una mica de música, i bueno, pues, també recordar ja de pas que el dial 96.6 de la FM, de dial originari de Ràdio Pica, està sent assaltat en rotllo con nocturnidad, alevosia i molta, molta dosis de feixisme empresarial per uns feixistes de Sabadell i alguns del Llobregat, un grup Mola i un altre que es diu Metropolitana d'Audiovisuals, com a empreses referents, vale? Que ens estan pues, trepitjant la freqüència des de fa més d'un any i mig. una freqüència pues, que bueno, que d'acord amb tal com està el pati, ja sabem que això és la jungla i tal, no? Però bueno, aquí es tracta una mica de com quin llegó primero, no? I tal, i bueno, pues aquests empresaris feixistes no respecten aquest ordre d'arribada i senzillament pues, estan actuant per una qüestió de mentalitat de calés, vale? Mentalitat capitalista, només volen que fer quartos, llavors els importa un rabano, no respecten res, i llavors des d'aquí nosaltres el que intentem és que no se'ns oblidi, que intentem que totes les persones que ens escolteu sigueu conscients d'aquesta realitat, del mal que aquesta realitat està fent. Més endavant, quan xerrem d'algun dels temes previstos per avui, podreu entendre el perquè, començant doncs, per a més de perquè Ràdio Pica no es pugui escoltar bé. S'ha perdut molta zona a la qual s'emet de forma històrica moltes persones que porten més de 20 anys escoltant la ràdio en aquell punt de freqüència, doncs fa un any i pico, més d'un any i mig, que ara no la poden escoltar amb normalitat. Llavors això volem compartir amb vosaltres perquè, bueno, primer fer-vos partíceps de la nostra mala llet i també doncs, perquè en qualsevol moment doncs, estarem disposades a tirar endavant accions de tipus popular al carrer i bueno, doncs ens interessa que vosaltres sapigueu d'on ve tota la moguda i també perquè si mentrestant de forma espontània us ve de gust de trucar o localitzar en aquests fatxes, no?, i explicar-los quatre coses com a persones oients d'una ràdio lliure que està sent boicotejada, doncs també teniu l'oportunitat de fer-ho. I bueno, a partir d'aquí doncs també saludar la resta de companyes ràdios lliures de Catalunya i en general de l'estat espanyol i també pues, a nivell internacional, perquè no ens ve de gust, no ens cauen bé les fronteres. És dir, saludem a totes les germanes ràdios lliures i res, vamos pa allà. No sé si volíem posar un temilla de música abans de sí, començar. Sí, podem posar una cançoneta. En aquest cas, pues, una... També saludar el company que acaba d'arribar. Què tal? Molt bé, molt bé. Jo estic... que ens ve una moguda forta, perquè les últimes notícies que tinc és que els empresaris que feixistes, aquests que es parlava que estan pues que volen despedir la gent i se lo van quedar als calés de la gent, no? O sea, volen ficar la gent sense pagar res, no? Al carrer, no? I llavors tu quan estàs treballant cada mes te van descomptant, no? Per a quan, o sigui, i ja s'ha anat a fer com el montoncito, no? Pues quan te retires o quan te fiquen fora, no? Llavors aquests calés se los volen quedar, no? Se los volen quedar ells, o sea, robar. Robar a la gent, a sobre que te fiquen al carrer, te roben la liquidació, no? I aleshores això, pues, escalfarà la situació i ja ho veurem, no? Ja ho veurem. El dia 29 hi ha aquesta vaga, perquè la reforma laboral, si la crisi és una estafa, la reforma laboral és un robo. És un atraco. És un atracament, no? I a més, és bé que estan ficant ja la gent com al carrer per un tubo, no? O sigui... I a sobre con aquesta, bueno, de que no les volen donar la liquidació, tio. Vaya jeta, no? I a sobre que, bueno, no? I llavors agafar gens en antiguitat i tota aquesta història, perquè, bueno, que vale. Que això, diguéssim, és secundari. Lo que no pot ser és que una persona, per exemple, tinc ara un amic que portava 2 anys treballant en una empresa... i lo fiquen fora i no li volen donar la liquidació, tio. Bueno, ja saps de què te parlo, no? Sí, sí, precisament a mi em va passar l'última feina remunerada i assalariada amb la que vaig estar. Si us sembla bé, posem la música i després... I després li fotem una mica més de canya, d'aquest tema. Hi ha una diferència amb això que deies tu, però és que a tu em sembla forma, deien que no tenien calés, no? És que això lo volen fer com legal. Ja, estic una mica al corrent, sí, de fet... Si vols, parlem després de la música. Això mateix, ho comentem una mica, perquè de fet avui també amb algun dels temes, bueno, com sempre ens acostumem a fer, no? Això, mirar enrere per connectar amb el present i sobretot per saber anticipar-nos al futur del sistema feixista, capitalista, masclista, patriarcal, no? Bueno, va, pues música, sí. Maestro. Pues sí, posarem una cançoneta i si volem una altra pues, també pot sonar. Ah, direm una. Però, i entrem en estem. Una dedicada, ganes. Ja que estàvem en el tema dels nostres queridos polítics. Y estos que están detrás, que van de no profesionales, pero que son más cabrones que los profesionales, que son los que mueven los hilos. Això pues bé, a tots ells aquesta pequeña canció de la polla, la solució final. Apa, pues. El último, ¿vale? Bé, doncs ja tornem a estar aquí. El programa Judici i la Justícia, i que comencem amb la vaga, o veu que estem sí, con ganes. Sí, si sembla bé, em sembla que sí, que podríem relacionar diverses de les coses que tenim sobre la taula, una mica amb la línia del que tu plantejaves ara, això últim, i amb la línia aquesta que xerrem, perquè recordo un programa fa poc amb el que a través d'un llibre veiem coses de feia pues, 100 anys, i 100 i pico anys enrere, i les comparàvem amb la situació actual i veiem que era exactament la mateixa situació, no? Com deies tu, són bucles, no? El sistema ens intenta anar enganyant, no? I ens intenta anar colant gols, i bueno, de vegades baixa una mica la guàrdia perquè ens pensem que hem aconseguit parcel·les de llibertat i tal, però al cap i a la fi està jugant sempre el mateix joc i ens està fent ballar sempre el mateix son, no? I això, pues, si comencem amb això, acabarem amb la vaga i acabarem tocant diversos dels temes que tenim per aquí sobre la taula. Recordar el telèfon 93-359-4900 i bueno, pues res, acció. Estàvem parlant d'això dels acomiadaments. Bueno, tenim aquí sobre la taula un llibre. De fet, una persona molt propera ens els va portar i també pues, ens ve de gust de compartir amb vosaltres aquest projecte. Si vols explicar-nos tu el projecte, estàs participant poder més activament, una mica 5 cèntims, no? Perquè la gent ho conegui, jo trobo que val la pena i és molt interessant. I cada mes fem 25 còpies de llibres de forma artesanal a través d'una d'un col·lectiu, un grup que se llama Taug. Uh-huh. Té alguna significació aquest nom? Sí, el que passa que jo això de les sigles sempre se m'oblida. Ah, són sigles, vale, vale, vale. Bueno, no sé, doncs. Quines sigles són? T-A-U-G. Taller, autònomo, saps? Algo així, saps? O treballadores, autònomos... O... No me'n recordo molt bé. Però lo important, lo fem allà, alguns oients lo coneixeran, de la forma artesanal lo fem con aquell home de l'Ateneu del Besòs que es diu Gil, uh-huh. que a vegades ha vingut a les jornades del llibre anarquista uh-huh. i fa un taller, no? Que lo cosim, los cosim, o sigui, estan fets i llavors triem aquest mes, l'últim és hem fet un llibre de els nord-americans, per exemple, con la pornografia. Ells sempre estan dient no a la pornografia, no a la pornografia, no a la pornografia, no? I després tu mires les pel·lícules pornogràfiques i totes són dels nord-americans. Tenen una indústria muntada, llavors tenen la indústria de la pornografia i la indústria de la lucha contra la pornografia, no? Està pues, clar. Con la violència és el mateix, no? O sigui, els grups violents, pues, ells els agiten i els fan, i ara també estan movent des dels Estats Units tota aquesta història de la no violència. Uh-huh. I aleshores el llibre que hem fet aquest mes és d'un institut que està en Boston, uh-huh. que es diu Einstein. La institució Albert Einstein. A mi em va cridar molt l'atenció, no? Perquè és tota l'estratègia la qual van desenvolupar els indignats en la plaça Catalunya. Uh-huh. I està ahí escrita, no? Saps? O sigui, i aleshores és... Todo me fa gràcia, no? Perquè controlen tot, no? La violència, la no violència, al final de comptes, saps? I llavors es diu Genesar. Los de Venezuela dicen que son de la CIA. Bueno, ellos diuen que no. I, bueno, pues la gente que si vol... Si té interès en llegir-lo, pues lo pot també baixar d'internet, que és com ho hem fet nosaltres. Es diu Genesharp i bueno, veurem, és la lucha combativa, no violenta, no? I, bueno, entonces esto, toda una sèrie d'estratègies, les quals després les vimos reflejades en totes les assemblees que promocionaron, pues, el Arcadi Oliveras, la Miriam Ezcarreta i toda la gente de Enlluita i toda la gente que, en cierta forma, manejaba las assemblees en la plaza. Aunque parecían muy, muy autónomas o espontáneas, pues... A través de la lectura d'este libro pues se ve que no lo eran tanto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues este es el proyecto. También hicimos uno que era del William Reich, que era la conciencia de clase, y estem fent así. Uh-huh. El mes que ve ja tenim preparat el pròxim, que és Ilya Illich, que és un tipus molt curiós, que no volia fer llibres, llavors alguns le van gravar i tenim diverses gravacions de quan va estar aquí a Barcelona als anys 70, i vamos a bueno, pues lo escriurem i farem un llibre. Llavors aquest home explicava que quan qualsevol per exemple mitjà de transport que va més ràpid de 25 km a l'hora, al final se torna en contra nostra. Uh-huh. Saps? O sigui, en vez d'anar més ràpid, anem més lents. Llavors tota una sèrie d'aquestes se qüestiona també l'ensenyança i se qüestiona els mitjans de transport, la salut i totes les coses que són estatals. Mm-hmm. Això que diuen que nos bombardeixen, no, con el estado del bienestar, saps? Sí. Que menuda trola que és el mateix que parlaven abans. Aquesta generació va estar pitjor que serà la primera generació que estarà pitjor que els seus pares. A mi em fa gràcia tot això, no? Perquè jo penso, quina generació? La de los rics? Saps? O sigui, que és el... La intenció d'aquest col·lectiu quan fem els llibres, només volem fer 25 cada mes, és tenir una consciència molt crítica amb tots els missatges que donem per, diguéssim, per certs i de veritats que ens totalment normalment cada dia nos llancen els mitjans de comunicació perquè de coses que van en contra nostra nosaltres les fem com si fossin coses bones, no? Gran idea i bueno, celebrem la vida i existència d'aquest projecte perquè en realitat és una de les coses que bueno, també intentem des d'aquest programa, no? Una mica, pues, bueno, ja ho hem dit d'altres vegades, que el programa Judici a la Justícia pues, en el seu origen va començar pues, degut a una sèrie de raons i amb una sèrie d'objectius, amb el temps hem anat mutant una miqueta i tal, i bueno, avui en dia el que dediquem al temps és també, clar, a compartir els nostres coneixements, les nostres percepcions i les nostres inquietuds i els nostres sentits i tal, i els cabrejos també, per què no dir-ho, i les alegries també. Evidentment fruit amb una experiència viscuda, no? Que en el passat doncs, també ens ha proporcionat molta informació que bueno, per això seguim mantenint el nom, no? De Judici a la Justícia, doncs, perquè en certa manera tindríem una mica més d'informació de la que té la mitja de gent sobre pues, el tema de la mal anomenada justícia, no? I a partir d'aquí pues, amb aquest prisma també pedagògic de tendència llibertària de compartir les coses per enriquir-nos totes, pues, igual que aquest projecte dels llibres, pues, tirem endavant amb el programa, no? Pues, larga vida en aquest projecte. Jo ara pues, a partir d'aquí pues, us volia comentar que he llegit un que es diu Anarquia i Libertat, que seria un dels primers que ens vas fer arribar, que bueno, pues que en aquest llibre també explica una de les coses que jo menys sabia, pues ens explica una mica des de comença una mica pues explicant, no, des de la crítica de la societat de classes, no, una mica doncs aquesta realitat internacional que des de fa molts anys, no, des de que el sistema patriarcal existeix com a tal i s'organitza i s'estructura com a tal, pues ens està afectant, no? I a partir d'aquí comença una mica de pues a fer un mini repàs històric, al principi pues molt sucinto, no, a nivell internacional, pues des de la Revolució Francesa, com determinats principis o valors de tipus molt popular en aquell moment, pues poc a poc amb el temps es van anar com aburgesant i burocratitzant i anar fent servir per mantindre el mateix sistema d'explotació i de classes i tal, no? I bueno, pues a poc a poc va fent una anàlisi de lo que va ser la Revolució Russa i una mica la manipulació per part dels bolxevics, no? De tota aquella massa, d'aquell moviment de massa popular, no? Que en moltes zones va donar peu a experiències de tipus llibertari anarquista molt molt molt potents, vale? I després els bolxevics, que com explica aquest llibre, que jo no ho sabia, per exemple, la paraula bolxevic sembla que té un significat que és majoritari, vull dir que era el partit majoritari, vale? Llavors pues, com aquesta gran majoria, vale? Va voler uniformar les coses i va acabar aniquilant el que en un moment pues, li havia servit molt bé, perquè per exemple a la zona d'Ucrània pues, hi havia un sector anarquista llibertari molt que es va fer molt fort, no? Que va començar com va començar la Revolució Russa, no? Aquelles espurnes que es van començar a encendre i allà pues, va quallar d'una forma especialment potent, de tal manera que gent anarquista pues, amb lo que, una línia similar a lo que van ser les brigades internacionalistes després, com per posar un exemple, no? Pues, de tota Rússia i de diversos llocs del planeta van anar allà a fer front a lo que eren els exèrcits zaristes, inclús a les tropes em sembla que eren austrohúngares, que van... Tropes blanques, no? De fora de Rússia, que van ser enviades per recolzar els exèrcits zaristes i tal, pues... Ella l'entente. L'Entente. Sí, l'Entente o l'Ejército Blanco. Vale. L'Entente era, bueno, era l'Ejército Zarista o d'allò, però també molta... Hi havia ajuda internacional. Sí, ajuda, sí, de la majoria dels... Sobretot França, Prússia, la majoria dels estats europeus, van, quan van plegar la Primera Guerra Mundial, van estar enviant armament i persones a favor del Tsar, perquè no querien la contra el comunisme, no? Bueno, lo que encara no era ni comunisme, no? Aleshores, bueno, en ese momento combatir una revolució i tot l'ordre tsarista se caía i després aquella espècie de que sempre nomenen el Kerensky, no? Que era una espècie de revolució burguesa, també estava caient perquè la revolució proletària, i llavors van fer un bloc internacional que es deia l'Entente, que ja no solo va donar calés i armes a l'exèrcit ferista, que se llaman les tropes blanques, sinó que també van anar mercenaris de tota aquesta... Vale, pues a la zona d'Ucrània, mentre a la resta de Rússia pues, en cada lloc donava unes característiques, a la zona d'Ucrània els bolxevics es van aprofitar d'aquesta força llibertària anarquista que va fer front a totes aquestes tropes, aquesta entente, i la va mantindre a ratlla, inclús la va fer retrocedir i la va derrotar, no va permetre que entressin, com que les seves inquietuds no eren ocupacionistes ni eren colonialistes, com que los dejaran en paz tenien bastante, no? Llavors una vegada van aconseguir fer-los fora, llavors es van dedicar a fer la tasca llibertària i anarquista de formar la gent que no havia tingut accés a una cultura, compartir els coneixements de llegir, d'altres coneixements i tal, bueno, i entre tots compartir tota aquesta història i formar comunes de tipus d'aquesta línia. El punyetero problema va ser que, igual que amb l'exemple de Konstantin més al nord, no?, i algunes experiències de Petrograd més tard i tal, bueno, pues, els bolxevics una vegada van començar a tenir les coses controlades allà per allà al mig, no?, pues van començar a imposar la seva uniformitat i bueno, a cop de fusell pues van acabar amb aquesta experiència. Sí, que no anomenada Magnovita. Bueno, perquè n'hi havia un que era el Néstor Magno, que era un tio més carismàtic i tal, sí, i per això la gent, com que tendim a etiquetar les coses, pues utilitzem el seu nom i tal, que em sembla fantàstic, vull dir, com una referència, no? És algo inevitable, però... que tinguem clar que aquest tio, sí, que no, si no era que... líder de res. No, i a més que ell sol no hagués pogut fer una merda, vull dir, siguem realistes, no? Hi havia una quantitat de gent al darrere molt... M'ha cridat molt l'atenció, no?, de la Magnovichina d'Ucrania, no?, perquè se donen unes circumstàncies molt semblants a les que va passar a Barcelona, no? Uh-huh. Hi havia l'estat, diguéssim, roig, l'estat blanc, la baralla entre ells, i després com un espai en què havia la gent que no, diguéssim, era ucraniesa, però que no era russa, ¿vale? Però que tampoc volia ser fatxa, ni volia ser autoritària russa, no? I se daven molt semblant a lo que estava ocorrint després, perquè això és abans que lo de Barcelona. Sí, això estem parlant això just exacte al 1900 i poc. Era molt semblant, no? Després ja sí, no? Bueno, entre la revolució i el 1921, que és quan va acabar la guerra civil russa. Que era los fascistes, i després en el maig del 37 la mateixa república va portar aquí los guàrdies d'assalt al mes de maig, diguéssim, per desarmar com a la gent que estava provant pues, de fer una forma de revolució que no era bolxevic, que no era de la majoria, no? Sí, bueno, era libertària. Si continuem llegint aquest llibre, sí, trobem detalls com aquest que tu comentes, sí, i bueno, això, a part d'aquesta experiència, com que l'utilitza com per demostrar això que tu expliques, no? Pues que bueno, que hi havia el sistema estatal zarista, no?, que era d'un tipus d'autoritarisme determinat i després com va ser substituït per un altre sistema estatal. Però mentre s'enfrontaven va quedar un buit, que és el buit aquest, és el que van aprofitar per a fer tota aquesta experiència col·lectivista, anarquista, a veure aquest buit de poder, no? Pues va ressorgir en certa forma l'anarquia. Vale? I en l'anarquia pues, va ocorrir aquestes experiències tan profundes, no? A veure, que no és casualitat també, perquè també és cert que a final del 800 l'experiència nihilista a Rússia va tindre una pegada bastant autèntica. També és cert que a finals del 1800, principis del 1900, abans de tot aquest episodi, l'experiència anarquista i també la zona d'Ucrània va tindre molta força, igual que d'altres indrets de Rússia. Vull dir que Rússia en general també reuneix aquestes, com te diria, esos rasgos característicos, no?, de que la gent pues, encara que sigui a menor escala, perquè és un lloc molt gran, hi ha molts milions de persones, pues, a lo millor que, com te diria, encara que proporcionalment sigui a petita escala, però és igual, aquest engendro està. Llavors, quan passa això de l'enfrontament d'estats, el blanc amb el roig, per això qualla tan fàcilment, entre cometes, fàcilment o tan ràpidament, millor dit, perquè la gent del poble, aquesta massa que potser no ha estat en contacte amb aquests focus d'anarquisme o d'anilisme o tal, en la que té contacte, ràpid simpatitza, perquè és de calaix, vull dir, o el zar que t'està explotando cada dia, o el otro que te quiere uniformar mentalmente, no? Para experimentar una autogestión no estatal, exacte. Para experimentar la vivencia local de... És molt curiós todo, per exemple, quan tu llegeixes. Hay un llibre que explica tot això, que se diu La revolució desconeguda, que la va escriure un que es deia Chinov i la va recollir un altre que es deia Bolín, que van estar presos perquè els bolxevics pues, tancaven a la gent, no? Els anarquistes. I aleshores, quan bueno, se llevaban ellos mismos al gulag i les xeques. Bueno, creo que se dio algun cas de que ell mismo se llevó. Bueno, o sea... sí, després ja se van barallar con el Trotsky... Però bueno, el que va fer les depuracions en Ucrania va ser el Trotsky, que aleshores manava l'exèrcit. Sí, no? Sí. Bueno, pues, sí. Se van donar aquestes condicions de que la gent experimentara. També té unes característiques, per exemple, con l'Aragó revolucionari, no? Que les capitals de província se van quedar com al costat franquista, i part de que estava més així al cantó més a prop cap a Catalunya, pues va quedar ahí buit de poder, no? Perquè normalment la capital de província és la que mana, no? I se centralitza ahí el poder, no? I llavors ahí també va haver unes experiències molt fortes d'emancipació de la humanitat, de la gent, de fer autogestió a partir del municipi, de lo local, no? No lo estatal. Inclús lo regional, no? Inclús lo comarcal, no? Sinó que sorgia verdaderament des de baix, no? I quan tu llegeixes, per exemple, la lectura aquesta de la revolució desconeguda, que és la Magnovichina, explica, no? Los bandos que hacían los pueblos són molt macos, saps? Perquè tothom podia tenir el seu diari, inclús los bolcheviques, en Rússia havia un partit molt poderós que era el socialisme revolucionari, que també los bolcheviques lo van assajar, no? Havien els menxeviques, que eren els minoritaris, pues bueno, tenien tot allò, l'experiència, per exemple, de l'escola a la ciutat que se llamava Unany Palau, que era com la capital, com diguéssim, la població més poblada, que seria una espècie de, no lo mateix, però per entendre'ns, la Barcelona d'allà, no? Pues tenia les seves escoles, no? Tenia d'allò, després, clar, la forma en què lluitaven a la gent ucraniana era molt curiosa. ¿Sabes? Hi ha varios vídeos també que ho explica, de l'Ernest Magno, perquè l'Ernest Magno quan se va exiliar va viure a París i va conèixer pues, el Durruti, va conèixer tota la gent que era exiliada d'aquí d'Espanya, que vivien a París, pues, van tenir contacte amb ell. Va morir una miqueta quan va començar la revolució aquí, el 19 de juliol, tota la moguda aquí, no? Ell ja era molt gran i aún així aún volia venir, no? El Magno, no? Però ja era molt major i ja va morir, no? Bueno, molt bé. Pues lo que hay, tío, l'edat no es passa factura a totes, o sea, al final de vegades sembla que som una mica jalipolles perquè passem la vida aquí nosaltres perquè ens defensem i ja està, no? Tenim clarinete, però els que ens volen malmetre la vida, dius, però tio, si són 4 dies, tio, i la vida és per venir a disfrutar-la, tio, i tu putejant el personal és impossible que disfrutis, tio, estàs malalt del coco, no? Bueno, a veure, la cosa és que en aquest llibre Anarquia, Libertat, de Crítica i Estudi Social, pues, ens va analitzant tot això, primer del genèric, no?, a nivell internacional, després va parlant d'experiències concretes com aquesta, i a poc el que va fent és una mica, pues, diguéssim, en resum, com una llista de defectes del sistema, ¿vale?, sobretot pues, el sistema capitalista i tal, i bueno, una mica pues, propostes alternatives, que és la proposta llibertària anarquista, i a poc pues, va portant l'acció cap a la península ibèrica, perquè la gent que ho escriu pues, és d'aquí, i llavors ens comença a explicar una mica cada vegada amb una mica més de profunditat, però tot i així molt, molt per sobre, vale? És un llibre curtet i tal, i ja ho diuen, que no, que és com un resum d'aquesta experiència, no? Llavors comencen a explicar una mica el que és l'experiència d'aquí de la península Ibèrica i tal, no? I bueno, pues com els primers episodis, no, on es manifesta clarament una tendència llibertària o anarquista, pues comencen ja al 1800 i algo, i com d'allà cap aquí, pues com s'ha anat desenvolupant, inclús explica pues el naixement de la CNT i coses molt interessants. I bueno, pues una mica anant a lo de l'acomiadament, no? Aquí explica que quan el 1936, aquell 17, 18, 19 de juliol, no, es comença a, bueno, aixecar certa l'exèrcit, no, els feixistes, ho fan per una sèrie de raons, vale, que ve enumerant-les des d'un principi cap aquí, de les quals pues, podem veure que avui en dia són raons comparables a la situació actual. Vale? Per exemple, una de les raons és el govern Titella, aparentment d'esquerres, però que dintre del seu republicanisme pues, intenta tirar endavant línies polítiques que, bueno, que és una autèntica patranya, però que en certa manera pues, li tocarien la fibra als feixistes, no? Com per exemple, poc temps abans havien agafat i havien retallat les històriques ajudes que els governs monàrquics tots havien donat sempre a l'Església, vale? Propostes de retallar pues, pensions de militars jubilats i tal, mogudes d'aquestes i tal, i bueno, històries d'aquestes, no? Ho dic perquè això són coses que avui en dia també aixequen moltes ampolles, vale? Llavors, bueno, a mi m'interessava el tema de l'acomiadament perquè resulta que aquest aixecament militar es dona, diguéssim, té respostes diferents a determinats llocs de la península, vale? I en concret pues, explica que a Catalunya es dona d'una manera molt forta perquè ja venia amb una experiència de moltes vagues, de molt temps d'enfrontament, enfrontament molt fort, molt dur, molt sagnant, de tiros literalment entre els sicaris de la patronal i la gent treballadora i tal, diguéssim més, més posada amb les piles, vull dir la gent que estava lluitant per uns canvis i tal, i que llavors a partir d'aquell moment pues, bueno, com el sector, diguéssim, anarquista llibertari pren la iniciativa perquè feia molt de temps que estava observant, encara que havia estat reprimit molt durament durant aquella Segona República i gran part de la seva gent estava al talego i molts dels seus locals i la seva infraestructura estava tancada, la penya aquesta pues, no sé, bueno, pues, era bastant inquieta i observava molt i interpretava molt bé el que estava passant, llavors va saber avançar-se una mica als aconteixements, va començar a actuar amb força rapidesa, llavors va aconseguir començar a dominar la situació fins al punt de que bueno, pues, després de lluites en les que mor molta gent tant de la Guàrdia Civil o del sector feixista pues, i també de l'altre grup, gent que ho tenia molt clar que anava allà a fotre's a tiros pues, per rescatar certs punts de la ciutat que havien caigut en domini de la Guàrdia Civil i tal, que es van rescatar i es van dominar, però bueno, va morir molta gent, vale? Llavors arriba un moment en què es controla la situació i llavors a partir d'aquí comença a tocar, diguéssim, prendre decisions de cara allà al problema general, vale? Tenim, diguéssim, a nivell local ho tenim dominat i ara hem de començar a prendre cartes amb l'assumpte a nivell general. Llavors aquí el llibre aquest és molt interessant perquè t'explica la història d'una manera que diu que a nivell autocrític es van cometre una sèrie d'errors, un dels quals va ser sortir-se del plan previst, el plan diguéssim llibertari anarquista a partir de l'anarcosindicalisme, etc, de la lluita aquesta. El plan, l'objectiu era molt clar. Primer, en aquest moment, era una lluita antifeixista, però després era una lluita anticapitalista. Llavors, aprofitant aquesta situació de revolta militar, primer inicien una lluita antifeixista i una vegada aconsegueixen dominar la situació, el pas següent era anar per la lluita anticapitalista i desmuntar tota l'estructura burgesa, empresarial, de la patronal, etc, etc, etc. Llavors diu, clar, no ho explica molt profundament, que en aquells moments es va donar una situació una mica curiosa que va impedir que això es dués a terme. Molta gent que s'havia enfrescat en aquella lluita antifeixista del moment va sentir la necessitat d'anar-se'n, pues, jo que sé, cap a Saragossa, per exemple, a prendre la ciutat, que estava en aquell moment en mans militars feixistes, i llavors això va permetre que molta gent de base se'n anés cap a un puesto, no es quedés allà a debatre i prendre decisions, i certa èlit es va quedar allà prenent decisions, algunes de les quals van ser, pues, pactar amb el govern de la Generalitat, que l'havia estat donant canya dura, dura, dura al tot el moviment llibertari i anarquista, pues, pactar la necessitat de fer un front comú, vale? I a partir d'aquest front comú començar a organitzar les coses amb una mena, diguéssim, amb una línia d'economia de guerra, amb la qual tot el sistema que s'havia organitzat allà en alguns puestos de cooperatives, experiències de cooperatives de producció i tal, o tota la infraestructura de la burgesia catalana, de la patronal, no es va utilitzar per produir el que realment feia falta en aquell moment, això és una interpretació, no? Que era, pues, alimentar d'infraestructura, de menjar i d'armament al poble, i d'aquesta manera poder preparar una bona resposta. Això no es va fer d'aquesta manera. Amb la política aquesta de producció de guerra, el que es va començar a fer va ser racionar a saco cap a la gent del poble, impedint-li la possibilitat d'ampliar tota aquesta lluita, diguéssim, anticapitalista que s'havia començat a tirar endavant, i d'aquesta manera, pues, coartar una mica tota aquesta expansió, vale, amb aquesta excusa de la guerra. I llavors diu una cosa molt curiosa, que és per lo que jo ho enllaçava amb el tema dels acomiadaments, no? De dels acomiadaments, de que la part més beneficiada de tot això va ser la patronal, perquè va veure com al no continuar aquest objectiu anticapitalista molt clar de del front llibertari anarquista, i a l'aliar-se amb aquesta pretesa esquerra catalana i tal de la Generalitat d'aleshores, hi havia... Lo d'esquerra? Sí, pretendidamente. Bueno, clar, són una mica fatxes. Em sembla que hi havia diversos grups. Ara no sabré trobar la pàgina. Ho dius perquè per l'Esquerra Republicana per Catalunya, que va fer els escamots, molt d'esquerres, no? No. El Macià i companyia, molt, sí, molt d'esquerres. Per exemple, no és molt d'esquerres. Se'n van a veure el Hitler per veure com s'ho havia fet, no? Bueno... Re, ara però bueno, jo només era pel punt aquest, que m'ha sorprès l'esquerra aparent, evidentment, pues, clar, aparentment d'esquerres, perquè si no haguessin permès el que es va permetre. Si haguessin sigut d'esquerres de veritat, encara que a mi esquerres i dretes al final és el mateix, però bueno, el que vull dir és que dintre tot aquest estat d'aquesta situació de revolta popular molt ben portada en un principi, amb uns resultats impressionants, tot i que a un preu molt elevat, perquè també és cert que la gent sabia que s'estava jugant al tipus i li era igual, tenien molt clar que l'objectiu estava per sobre, entre cometes, vull dir, la gent es va morir allà, va donar la vida per defensar l'objectiu, no? I això era un benefici per tothom, que això és una història que també, no sé, és bastant digna, no? Molt digna, me cago en Déu, més que moltes altres, no? Bueno, pues que la part més beneficiada de tot aquest tejemaneje estrany va ser la patronal, que va aconseguir guanyar mogollon de terreny, va aconseguir eliminar determinats focus on hi havia una resistència invencible amb temes de labor sindical i a nivell de classe treballadora, diguéssim, per defensar els drets, i sobretot focus que tenien molt clar no només la lluita sindical, sinó aquesta lluita objectiu anticapitalista, i com, bueno, pues... Això va passar factura després amb el temps, no? I avui en dia, pues, estem recollint encara resultats de tot aquell episodi, no? La veritat és que és curiós, una lectura molt interessant. Tinc que dir que la persona que escriu o persones que escriuen, pues, hi ha coses que em sembla que... Perquè, clar, al final hi ha un detall que diu Exilio, febrer de 1973. I penso que alguna d'aquestes persones... Pues, es nota en maneres d'expressar-se com si estigués pensant en una altra llengua, no? I ho hagués escrit en castellà, i en frases una mica així estranyes. Per la gent editora, pues, hi ha una pàgina amb la que... Bueno, em sembla que és... Sí, la pàgina 24 no existeix, està substituïda per la pàgina 34, I llavors la pàgina 34 segueix sent la 34, vull dir, la 24 no existeix, però no t'impedeix seguir el fil de la història i tal. I llavors, al cap i a la fi, és una cosa pues, molt enriquidora, la veritat. Bueno, perquè la idea quan fem els llibres és una mica com els tomàquets que són ecològics, vale? Que són lletjos, vale? I, però el que importa és el que nutreixen. Ahí estamos. Los tomàquets que són, diguéssim, d'aquests que... Sí, d'invernacle o, vale, o modificats. Els tenen allí, tots són iguals, són molt bonics, i de los 25 llibres ningú és igual, un té una cosa, l'altre saps, perquè, bueno... Ah, estan fet a mà, home, estan fotocopiats, no? Però, diguéssim, bueno, això sí, però em refereixo muntura... el muntatge del llibre és fet a mà, sí, és i es veu, no és a base de 30 màquines que... Abans, primer fem una mica, treballem una miqueta, perquè seguim la línia aquesta que el parlava de la gent anarquista dels anys 20 i 30, que deien 2 hores de feina manual, 2 hores de feina intel·lectual, perquè si no, si solo treballes manual, al final t'embruteixes. Mm. I si solo treballes intel·lectual, al final t'atrofies. Mm. Vale? Llavors pues, buscaven aquest equilibri i sobretot no treballar molt. Mm-hmm. Perquè, clar, al destruir com la cosa capitalista, pues, tampoc tens que tenir com guanys ni d'allò. Claro. Anem a aquesta línia que parlaven abans d'Ucrània o el que va passar en Aragó o el que va passar en Barcelona... I, clar, la forma de vèncer, l'has explicat molt bé, la forma de vèncer i destruir tot això va ser entrar en el joc i en el rol capitalista, que havia que produir, que havia que produir, i al final els guanys d'aquests, l'únic que hem fet, hem substituït uns jefes o uns capitalistes per uns altres, no? I al final els que perdem sempre som nosaltres. En aquest sentit, jo ho vaig veure molt bé en l'any 91, que estava treballant fent la SEAT, quan vam fer nosaltres un plante que volíem com treballar menys i d'allò, i van venir els jefes i van posar els calés, i llavors la gent se va posar... el que volien era els calés. I llavors pues, és igual el que tu explicaves, el que havia, con el rotllo de l'economia de guerra, el que havia que és què produir, i al final estaven funcionant igual que el que havien volgut destruir, no? Uh-huh. Llavors l'entusiasme aquell que tenia la gent, no? Perquè clar, és que és molt fort, per exemple, amb el que tu explicaves, no? Entendre com una ciutat de Barcelona que havia derrotat l'exèrcit en les carrers, no? El poble, no? Va deixar entrar l'exèrcit franquista. Uh-huh. Perquè ja no tenia ningú sentit. Què anaven a defensar? Clar. Què anaven a defensar? Una altra forma de produir con el rotllo de la república, no sé què, no? Pues la gent no la va defensar, van entrar per la Diagonal i sense ningú que la defensés ni res, no? O sigui, una ciutat totalment... No, un cop feta tota la traïció també per part dels sectors que van fer, bueno, aquesta traïció... Bueno, però la gent lluita per algo que... La gent li és més complicada seguir aquella lluita... No, però tu pots lluitar que... per algo que tu sents teu, però per lluitar... No, per això parlo de la traïció, no? Després de dintre del bàndol, entre comilles republicà, no? Perquè sembla que només sí. Fossin l'Azagra i Quatro Mas, no, perdona, l'Azanya i Quatro Mas, però no, era el poble que s'havia aixecat en contra del feixisme, perquè si fos per la burgesia republicana... El feixisme els hagués entrat al menjador a casa el primer dia. Els haguessin esperat amb els braços oberts. Bueno, molts d'aquí ja ho van fer, no? En part també es dona aquesta situació, no? De que tenim el que tenim en aquest allò que diuen petit país, i que aquí també va triomfar com va triomfar en el seu moment l'intent de revolució anarquista i la revolució que va aquí, perquè el primer que van fer tots els burgesos catalans va ser marxar a Madrid a... Bueno, alguns s'hi van apuntar. A Burgos, anar directament a Burgos a pleitesia. Alguns s'hi van apuntar al PSUC. El senyor Paquito, i així encara en tenim alguns com el Millet i tal, que encara està recollint els fruits d'aquella època. El seu avi va ser un dels que se'n va anar corrents allà, dir que estava amb ells. I molts altres. Algun que se'n va anar al PSUC? Sí, dubto molt que fos els més calés a la butxaca i més poder. Però no ho dubto, sempre hi ha una ovella negra. Els que se van quedar aquí s'apuntaven al PSUC, però... que és un partit que se va fer aleshores, que sí, llavors sí. No existia. I, però jo penso que el company l'ha explicat molt bé, perquè al final no es tracta de traïcions o de persones, sinó l'error va ser no destruir la forma capitalista. I al final, per les necessitats del rotllo de l'economia de guerra, han tenir que seguir produint de forma capitalista, i llavors la producció capitalista, l'economia capitalista, destrueix la revolució. I al destruir la revolució, la gent ja no té l'entusiasme, ja no té el desig de lluitar. I per això van entrar i la gent s'escapava per França i ja no lluitava. Perquè per què anaven a lluitar? Era... O sigui, l'entusiasme que tenia el 36... Al final era estèril, així com en un principi, a primers del 36, en aquests primers brots de revolució, que per cert, el tema que deies, no?, del fer els llibres d'aquesta forma més artesanal, igual que els tomàquets ecològics i tal, evidentment que això nutreix molt, i hi ha trossos de la lectura que són apassionants, i t'està explicant moltíssimes coses en molt poques paraules, perquè ja abans t'ha contextualitzat no només el moment històric, sinó el moment d'aquest de formació individual, col·lectiva, vale? En aquest moment en el que es troba la gent, vale? Llavors ja comences a entendre moltes coses en poques paraules, no? I llavors hi ha moments en els que t'està explicant moltes coses i la veritat és que és apassionant. I llavors nutreix molt i bueno, doncs no cal donar-li gaires voltes, és senzillament el que diem de vegades, no? Que si no anem al lloro, el nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos, no? I nosaltres mateixes, no? Perquè podem cometre errors i en aquests errors, pues, coses que ens han costat moltes vides es perden amb molta rapidesa, no? Que és, pues, per lo qual, jo què sé, pues, de vegades tenim enfrontaments dialèctics o ideològics molt forts, frontals, vale? Amb postures reformistes. Pues perquè és veritat, perquè això tot començava per lo de la reforma laboral aquesta última i el tema de l'acomiadament. Cago en Déu, o sigui, hi ha mogollon de gent que s'ha partit la cara, que ha donat la vida perquè aquí es treballa, aquí, a nivell sistema capitalista, hi hagués un tope de 8 hores diàries, que no s'ha respectat en la vida, tio, perquè la gent fot hores extres perquè sempre desitja més, amb la mentalitat capitalista, ¿vale? Però bueno, aquí hi ha gent que ha donat la vida per això, i no una ni dos, centenars de persones, igual que pues, con el tema del sufragio i el derecho del voto de la mujer i no sé què, totes aquestes coses que ens semblen tan quotidianes i tan normals i tan tal, totes s'han aconseguit, s'han hagut d'arrebatar a l'enemigo a costa de batalles sangrientes en les que molta gent ja ha deixat el pellejo, no? Llavors, com això, perquè ara vingui algú a defensar-me certes postures reformistes. Amb això han fet una feina molt gran, des de les escoles, a rentar-nos el cap de mala manera i arribar al punt en el qual ara, el dia 29, i bueno, d'ara al dia 29, igual que fa unes setmanes amb el tema que si hi havia vaga d'autobusos i metro o no, ha sortit aquesta nova teoria de que ara resulta que tenim dret a treballar i no dret a fer vaga. Bueno, però ja, això... Si fem servir la seva jerga, anem fatal. No, però clar, és un problema. Abans la gent tenia claríssim de que si s'estava lluitant per una feina no era perquè volguéssim tindre un dret a treballar, sinó tu ens obligues a fer això... Doncs nosaltres, mentre ho haguem de fer, ho farem sota unes condicions, no sota qualsevol condició, però no perquè la feina sigui el nostre dret, sinó és la nostra obligació, segons el jugo que ens esteu fotent, pues intentarem passar-lo el millor que puguem. Ara no, ara resulta que és un dret, per tant, al ser un dret, a molts d'ells... ha arribat al punt de que li és igual que sigui una merda punxada en un pal amb el pitjor contracte que tinguis, etc. És el meu dret. Bueno, hablant de drets, què us sembla? Si jo llegeixo una cosa que vaig escriure per allí, per la festa del... que l'altre dia de la Guerra de Xile vaig fer sobre això de los drets i les llibertats, d'esta ocupa tan gran que hi ha, que me vas quedar flipant, tio, quina ocupa. No, l'altre dia. Sí, quina ocupa más. Distrito Sexto, Carrer Espronceda, espectacular. Sí, sí, una antiga molt, fàbrica. Molt, molt interessant. Tu l'has vist? No. Pues no és algo, jo feia temps que no veia una ocupa tan maca, con tantes probabilitats sí, potencialitat, no? O sigui, venen temps que tenim que ser optimistes. Venen temps que que veurem el que passa. Si us sembla bé, llegeixo això. Sí, jo només volia fer un petit comentari, perquè després m'apunto per comentar-ho una mica més extensament, una de les coses que hem comentat. Vull dir, per mi, una de les claus és el que xerràvem al principi, el perquè de l'existència d'aquests llibres, el perquè de l'existència d'aquest programa, el perquè de l'existència de les ràdios lliures, d'Ateneus Llibertaris, de butlletins, de premsa alternativa, totes aquestes inquietuds que porta la gent a sobre, no? Dins del sistema capitalista, vale? Se'ns vol obligar a produir, a que siguem la mà d'obra de producció barata, etc, etc, etc. La mentalitat llibertària anarquista lo que fa és tenir molt clar que actualment la majoria de gent és classe treballadora, diguem-ho així, vale? Llavors, també no vemos los lupen. També, que no estan dejados de la movida, però vull dir, en general, lo que trabaja es entre esos lumpen y la clase trabajadora, no trabaja con burgueses, empresarios, militares, clero, jueces, policías, etcétera, ¿no? Llavors, és molt interessant treballar en aquestes en aquest sector, ¿vale? Llavors, si aquest sector perd gas, vale, pues passa el que estem dient del 30 i pico i el que estaves dient tu ara, que ens intenten enganyar i ens volen fer creure que una cosa que és una obligació i que nosaltres, mentre no aconseguim desempallegar-nos d'aquest sistema, pues no només ens aprendrem com una obligació, sinó que estarem sempre lluitant per una millora de les condicions, vale, passin a vendre'ns a moto de que això és un dret. Llavors s'ha d'anar molt al lloro, perquè ho hem dit no sé quantes vegades, aquelles paraules que va dir Malcolm X, que era un gran tipo, igual que el Magno, igual que tantes altres persones que han corrido por ahí. Anem al lloro amb els mitjans de comunicació, perquè si no ens faran creure que l'opressor és la víctima. Si no ens faran estimar els opressors i odiar els oprimits. Vale? Pues una mica en aquesta línia. Pues endavant, company, si vols llegir una pedazo de poema. Per cert, dic que l'altre dia jo m'ho vaig passar molt bé. La despedida del nostre companyero Satanás, no? Satanás con seta. Abans que llegeixis, fem pausilla després que ell faci el d'allò. No, dic, què vols que posi la... Posem el tema aquest 14 i després posem el... Vale, aquest d'aquí baix, no? A la white, vale? Vale, pues molt bé. Pues digues què és el que posarem. Bueno, sí, posarem una penya que es diu Capital Punishment, que és un grup dels 90 de punk hardcore i tal, que, bueno, encara que van tindre una vida relativament curta, a mi em cauen molt bé, pues perquè sembla que és molt bona gent i perquè amb les lletres pues, acostumen a tocar tecles que a mi em cauen molt bé. I després punxarem un paio que no li direm el nom, sinó senzillament el sobrenom, el padrino del funky. Punxarem una cançó que es diu Hell, vale, amb la que fa la seva pròpia interpretació o definició d'infern, i resulta que en aquesta definició d'infern pues, entren molts dels grans defectes evidents del capitalisme. Bueno, recordar-vos la poesia. Recordar-vos que esto es el juicio a la justicia, estamos en Radio Bronca, son las ondas lliures, y si voleu dir una altra vegada al telèfon... Bueno, sí, ara el 933594900 tornarem a recordar quan reprenguem el programa, sí, perquè us animem a trucar-nos, a participar i sobretot a disfrutar de poesia llibertària. Podeu escoltar-lo, no? També en diferit, no? Es pot escoltar els dissabtes de 9 a 11 del matí, i com que és quinzenal, pues és el següent dimarts i el següent dissabte, no? I dimarts de 7 a 9. Que ja ens van dir allí en la CUPA que feia 3 setmanes que escoltaven el mateix programa de Judici a la Justícia. Sí, ja ho hem explicat abans, que és que la setmana passada, la setmana passada que ens tocava no vam fer programa, només, però... Només que nosaltres també estem ahí i en quan podem pues, venim i fem un programa nou. I bueno, dir que aquesta ocupa se llama Distrito 6. Distrito 6. La parada és... A Sagrera o Navas, està una mica enmig. Poden caber bien 2.000 o 3.000 persones. La sala de baix és immensa. Vale, o sigui que vamos a por ellos, tío. Opa. Diu, cuando os hablen de enseñar, desconfiar, tratarán de que construyáis desde el conocimiento del capital. Anarquía es negarse a que te enseñen. Anarquía es aprender a construir desde la experiencia personal. Buscar la anarquía. Ahí se encuentra el discernimiento entre los derechos y las libertades. Rechazar los unos y experimentar las otras. No hay finalidad ideológica permanente ni hermetismo en el orden de las ideas. Sabed que con los derechos seréis fetos y vuestra vida una quimera. Seamos audaces, insurgentes, pero por encima de todo, anarquistas. ¿Qué es ser algo más elevado que un problema testicular? La vida libertaria es un hecho, no un derecho. La vida libertaria es un hecho, no un derecho. La táctica de combate que le da la razón de ser es la acción directa. Y el comprenderlo de manera serena y reflexiva nos hace libertarios. Acción directa, la arma de la anarquía, como inteligencia para comprender y serenidad para realizar. Acción directa, voz del pueblo, nacimiento del individuo libre, el anarquista, presto a realizarse en vida libertaria, discerniendo la quimera de la no vida, del feto con derechos. Invocar la anarquía con el fuego de la acción directa, ser individuos libres, anarquistas. Au, pare. Vinga. and we got to make a change. There's hell down here, and we got to make a change. Give a hell, Mason, yo, good God, hit it hard! Bé, tornem a estar al programa i el programa Judici a la Justícia. Enganxem ja la segona hora i última del programa. Estarem aquí doncs, fins aquí tres quarts d'hora, a les 9. I començarem aquesta segona hora doncs, fent un meu junge de temes entrellaçats entre ells. I ara doncs començarem amb un tema eclesiàstic. Bueno, jo només vull llegir un petit tema una mica amb la línia del que hem xerrat abans, només per deixar-ho caure, no? Tal, perquè abans dèiem que una de les coses que havia fet que el sector més diguéssim militarment més poderós, que era l'exèrcit, no? A l'època del 36 també havia passat abans, amb l'època de la dictadura del Primo de Rivera i tal, no? El que pot provocar que els que tenen les armes de veritat, no? Els militars, no? Actuïn, no? I perquè sempre actuen del bàndol de l'Estat, no? I no del bàndol aquest, pues, esta tierra de nadie, no? Que es donen a l'enfrontament d'estats, no? Com veiem abans en l'exemple rus, que és on la gent del poble pues, pot posar en pràctica, no? El fet, no? La realitat llibertària i anarquista, no? I una d'aquestes raons és l'existència de l'Església Catòlica, vale? L'Església Catòlica, al marge de la impressió que cadascú en tingui d'ella, pues és com molta gent diu i reconeix, poder la multinacional més antiga del món, no? I clar, el tema multinacional va molt lligat estretament amb el tema capitalisme. Evidentment estem parlant de quartos, vale? Llavors què passa? Que al darrere de l'Església Catòlica, a part de tot l'aparell menjacocos, repressor espiritual i en tots els aspectes, no? Sexual i inclús ideològic, polític, no? Perquè no, humà, no? Perquè és repressió pura i dura, és uniformitat a saco, no? Pues, també n'hi ha una quantitat d'interessos econòmics molt, molt, molt, molt, molt bèstia, i evidentment aquests interessos econòmics n'hi ha certs sectors, no? Del sistema capitalista que es barallen entre ells per poder-los gestionar, no? I aprofitar-se'n, no? I llavors per això de vegades si aquests calés van cap a una banda o van cap a una altra, pues, certs sectors d'aquests aquest sistema capitalista pues, aixequen les banderes i es posen en peu de guerra, no? Llavors, Res, ho dic perquè tinc una dada aquí molt interessant que em va fer arribar una persona que diu, consultando el BOE, que bueno, per qui no sàpiga, Boletín Oficial del Estado Español en este caso, número 315, con fecha sábado 31 de diciembre de 2011, en su página 146.615, imaginemos quin tocho, un rollo patatero, podemos comprobar cómo el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica la cantidad de 13.266.216,12 euros mensual, ¿eh? El equivalente a 26.487.751.624 de las antiguas pesetas mensual, repeteixo. ¿Vale? La Iglesia Católica, única institución que se queda fuera de las duras medidas de ajuste del gobierno del Partido Popular, que es igual del Partido Popular o de quien sea, es igual del gobierno, porque esto es un Estado y por lo tanto, recibirá los millones de euros que suman todas las subvenciones y asignaciones de dinero de las arcas del Estado y se librará de la subida del impuesto de bienes inmuebles, encara que s'està començant a proposar, com dèiem abans, en alguns puestos a nivell local, que no tiene que pagar. Consecuencias de tener media docena de ministros del Opus Dei o legionarios de Cristo, la Iglesia Católica se ha quedado fuera de las duras medidas de ajuste anunciadas por el nuevo gobierno de Mariano Rajoy para combatir el déficit público y recibirá hasta finales del 2013 sus habituales 5.000 millones aproximados de euros que suman todas las subvenciones y asignaciones de dinero de las arcas del Estado que recibe. Llavors, bueno, això de que los recortes sean para combatir el déficit público a mí me sobra porque yo no me trago, esto del gobierno, el Partido Popular tampoco me paso, esto es una patrañada, pero sí que hay que dar el dato, ¿no?, en cifras. Llavors, per si algú... Total a l'any són 155 milions d'euros. Sense comptar, o sigui, només he comptat els 13 milions. Sí. No conto... Has dit 13 milions a l'any, sí, vull dir, al mes. Però diu que amb el 2012 i el 2013 rebrà 5.000 milions, vol dir 2.500 milions cada any. Pues llavors el primer 13 milions al mes... 13 milions al mes són 155 aproximadament sobre en un any. Que no paga nada, a sobre li donen calés, no? Sí, clar. Ah, bueno, es deu referir comptar... a milions de pessetes, igual. Clar. Sí, potser és que com que va fent el salt, perquè és allò, els 13, m'has dit, has dit 13 milions i sí, pico, a l'Ipico no hi ha per fer bueno, els números ràpids. Jo he vist, però molts anys, eh? Sí, és molt, però em refereixo jo aquí, per fer els números ràpids, ja, no, tampoc m'he quedat i no anava a preguntar-t'ho, però així, a grosso modo, 13 milions al mes són a l'any 155. Molt bé, una pasta. Milions d'euros, sabent que cada milió d'euros són... Exactament, bueno, per qui ho sàpiga, hi ha una moguda d'aquestes d'internet per signar i tal, en contra d'aquesta inversió a l'església i tal, si algú li ve de gust de participar-ho, pues que busqui. Aquellos que hicieron la pintada, yo los tuve que defender y les denunció... van fer una pintada en una església. El cura los va denunciar, te'n recordes, i los va defensar el Francesc, que era aquell que nos trucava moltes vegades, que no nos truca. Sí, sí, sí, que és veritat. Bueno, hi havia també un grup, que no me'n recordo ara com se deia, que també era bastant autèntic, no?, anticlerical, no? I el... Sí, el grup aquest que era així anti-església i tal. Bueno, no sé, ahí queda el dato. Si voleu comentar alguna altra cosa. Jo tenia aquí un assumpte sobre el tema racisme. Sí, el dèiem de... Perquè dèiem que, bueno, penso que una de les grans eines, no?, que utilitza també el sistema és en determinats moments, una mica en la línia aquesta que explicàvem, no?, de com ens intenten vendre el camelo de los derechos i no sé, aquestes gilipollades, no?, pues és el racisme, no?, això, el rotllo, el voler-nos fer diferents de la resta, únicos i exclusivos i todo lo que hay dentro de nuestras fronteras es solo nuestro y no sé qué, no sé cuántas, y de esta manera a la que aparece alguien con una cara distinta, aunque esté en la misma situación que nosotras, nosotros vamos a descargar nuestro odio xenófobo contra ellos en lugar de coger y ponernos las pilas y meterle de hostias a, com hem comprovat abans, al sistema. No, la moguda no canvia, primer antifeixista i anticapitalista, no? En funció de les, del moment es començarà per un o per l'altre, però vamos, són hermanos, no? De sangre ells, no? Bueno, havia el com es deia, el García Oliver, que va ser ministre anarquista en la República, explicava que el fascisme era una sortida que tenia el capitalisme, ¿vale? Para cuando la gente se le empezaba a revoltar un poco, pues el capitalismo sacaba el fascismo, que era el fascismo era hijo del capitalismo. Ajà, bueno, vale. Pues sí, interessant. Molt bé, pues com dèiem, el sistema, pues quan el pati se li revolta, pues treu el feixisme, i el racisme no és ni més ni menys que una de les diverses expressions del racisme. Jo acabo, no? Amb això que tens aquí, volia, és que acabo de veure aquest, l'acudit aquest, que, i he pensat que fixa't fins on ens el foten el racisme, que a vegades nosaltres mateixos pequem d'aquest racisme. Bé, clar, és com el que deia. I explico, bueno. Aquí doncs, hi ha un acudit que a vegades surt amb bastantes vinyetes, que surten quatre cervells, tres cervells de la mateixa iguals i un cervell molt petitet. Els tres primers cervells d'igual tamany, i bueno, iguals amb tot, posa europeu, asiàtic i africà, i el més petitet posa racista. Uh-huh. No? Fent al·lusió doncs, que qui és racista és que, entre altres coses, li falten uns bastanta matèria grisa. O no li dona, bé, no? Jo aquí el punt que veig, no, és, veus, europeu, asiàtic, africà, però primer, que també es podria, podríem dir australians, que també existeixen, mm-hmm, els indígenes d'Austràlia, però també existeixen els indígenes americans, que per molt que per aquí és on anava, que per molt que tinguem mentalitzat, els americans no són europeus, mm-hmm, tot i que sempre que es parla d'Amèrica només es té en compte una petita regió d'Amèrica, tenint en compte tot el, perquè la regió és grandíssima, Estats Units i Canadà és ben gran, però és la que ens té en compte, tenint en compte que el continent americà és molt més gran, mm-hmm, i a més es té en compte de que la gent autòctona d'Amèrica, uh-huh, és la que va arribar fa 300 anys. No, però això no sé qui ho defensa. Això no, defensa, però a vegades veient, racista, no? Però dius, sí, però veient alguna cosa d'aquestes, com aquest acudit, jo aquí veig, ostres, tu aquí... És un acudit ràpid, es deixen, no? Un acudit però es deixen gent, i a vegades aquestes deixen gent, pot semblar de com que tant Austràlia com sobretot Amèrica del Nord, la part els colonialistes, uh-huh, han ocupat gairebé tot i han deixat amb una petita part els autòctons, uh-huh, doncs es dona per sentat que Amèrica, la raça americana és la mateixa que Europa, no? El que seria el caucasiano. Que jo diuen. Ja veig per on vas, però jo és que sincerament no has arribat a... No és que no comparteixi això que tu estàs explicant, és que jo sóc molt més bàsic, vale? Per mi hi ha persones i animals, insectes i plantes i pedres i muntanyes i poc o més. Llavors les persones jo no les diferencio en el sentit, vull dir, la carcassa que ens arrossega por ahí, pues jo que sé, a mi m'és igual, saps? El que vull dir, en el bon sentit de la paraula, jo penso que les persones són d'una manera o d'una altra en funció de com es desenvolupen i tal, no? Com es deixen influenciar, com ens deixem influenciar, i jo ho dic de cara a l'acudit, no? A mi m'és igual si aquí posa europeu, asiàtic o africano, jo entenc l'acudit, vale? L'acudit és la persona racista, no? Se li està dient que no utilitza prou el cervell, no? No que tingui el cervell més petit, això és una mica com una... contrachiste d'un xiste típic racista, no? Sí, sí. Perquè qui són els éssers humans racistes? Són els que ens han intentat vendre que si les races inferiores i tal i qual, i no sé què, inclús teories de que si el cervell és més gran o és més petit i no sé què. Llavors això és com un contrachiste, no? I jo m'ho prenc en aquest sentit, de que el racista, precisament, lamentablement, el que no fa és utilitzar prou el cervell, per això se li ha quedat petit, no? No sé com dir-ho, no? Llavors no, la sí, resta... Estic d'acord, i l'acudit l'havia vist moltes vegades, avui... No sé per què m'ha vingut aquesta reflexió al cap, no? Al veure els tres noms, tal, i dir, hosti, tu, aquí... És com si faltés gent, no? És... Ja. Tot i que també entenc el fet de que és una vinyeta partida en 4, que no l'han partit en 25. Però sí que també però... tens alguna de raó, perquè moltes vegades però... a les minories I de fet, jo mateix he pecat que quan he començat a parlar m'ha vingut al cap també a Austràlia, però el primer moment que he pensat ha sigut els tres grans continents més coneguts, tot i que Austràlia cada... ja ho és. O sigui, bueno, perquè són els tres que es toquen entre ells, no? No ho sé. Sí, sí. Segurament és, això, és, sí, això és fruit de però l'ençà. m'ha vingut al cap, no? La idea aquesta de tal, i els europeus segur que qui va fer el xiste el primer dia era els Yankees i els podem fotre aquí, en certa manera, però sense pensar de que és que allà hi ha molt una gran amalgama de gent, no només un grup ètnic. Això de raça també ja està mal dit. I a més moltíssima gent ja ho ha... Bueno, no... El 12 d'octubre també li diuen el dia de la Rafa, no? Sí, no, però està mal dit, o sigui, són racistes. Està mal dit perquè, o sigui, fa... quan va començar el rotllo de la raça tal qual, i van començar a dir que una persona negra era d'una raça, una persona blanca era d'una altra, un indi era d'una altra raça, un asiàtic era d'una altra raça, ja? Que estudiaven quan con el Franco... Van dir això, però després... Sí. En aquest cas doncs van ser científics, quan van començar a veure allò del gènoma i tot això, van fer les comparacions que podien fer amb tal i van dir, mira, senyors, en el cas dels gossos, que parlem de races de gossos, entre caniche i pastor alemany, les diferències genètiques són, no me'n recordo el tant per cent, però dius, és un tant per cent relativament elevat. Sí. Tenint en compte que entre un humà i una mosca no n'hi ha tant, no hi ha tanta diferència, però un tant per cent bastant elevat entre un caniche, un dogo i un pastor alemany, per això diem que són races diferents de gossos. En canvi, els humans, la diferència que hi ha entre un blanc, un negre, un asiàtic o un indi nord-americà o un australià aborigen, només és el que pertoca a la pigmentació de la pell. Per tant, no es pot dir científicament, no es pot fer la diferenciació de raça. Perquè quan parlem de raça diferent, ens referim que hi hagi una diferència bastant més gran que només la pigmentació de pell. Yeah. Després hi ha tot el que sigui cultural, però el que és la diferència que hi ha entre jo genèticament, sí. Després, clar, l'aspecte físic de cada un, hi ha coses igual que l'Òscar i jo. Ell és més moreno que jo, ell té el nas un pèl més llarg, jo el tinc més xato i més ample. Això és, les variacions són molt petites, però la variació real que hi ha entre un noi negre i jo, sí, és el gen que especifica la pigmentació d'aquesta pell. De que jo la tingui més blanca i de que ell la tingui més negra. No n'hi ha més. Yeah. No hi ha més. I a més, hi ha certes teories que aquí ja no he profunditzat més, però que afirmen que això no és més que una evolució al medi. El fet de que a Àfrica, sobretot, o al desert australià, la pell negra va molt bé per absorbir, vull dir, per no cremar-te el sol, com em passaria a mi si em foto allà al mig, que en 10 minuts gamba seria poc, i en canvi, la nostra pell, sobretot com més al nord anem d'Europa, ens va molt bé perquè amb la pell blanca, amb només 10 minutets de sol, absorbim les vitamines suficients per viure en un dia del sol. Clar, això amb un medi com Suècia, que hi ha molt poc sol, és un avantatge. Si després, clar, d'aquí aquesta adaptació me'n vaig a l'altra, sí, ja és diferent. Ara, s'adapta al clima. Jo no sé realment fins a quin punt tenen molta raó aquests, perquè també després mires els esquimals més al nord i de blanquets de pell tampoc ho són, com podria ser un suec. Però certa lògica sí que la té, de que les petites variacions que tenim entre un humà i un altre puguin vindre d'una adaptació al medi, no només al medi, no només al clima, això, sinó també a l'alimentació que hem portat els últims mil·lennis cada una en un continent, etc. Però sí que venia una mica d'això, i a part el més important és això, que es considera que les diferències que hi ha entre uns i altres no se'ns pot equiparar a una diferència de races. No arriba a ser tan gran la diferència que hi ha. O sigui, no és més diferent la que pugui haver entre jo i un noi negre que entre la que pugui haver jo i una dona davant d'un O sigui, la diferència és que és ínfima, no podem parlar de diferència de races. Bueno, ho entenc perfectament, ho he seguit i ho entenc. El que passa que, insisteixo, de vegades soc una mica cabut, és que ni encara que hi hagués aquestes diferències, jo tampoc les compartiria, saps? En el bon sentit de la paraula. Però no, si penso això, que l'esforç això... de persones científiques per demostrar que ja no deixen d'haver aquestes diferències treu moltes energies que es poden dedicar en... una mica el que estàvem xerrant abans, no? No tant el rotllo de constatar coses que diguéssim, en la teoria són evidents. A mi me la porta sí, fluixa clar, si no? Jo tinc el color de la pell així i l'altre té el cabell llarg i si aquella d'allà es vesteix així. A mi m'és igual, saps? Passo tres pobles. Ara, jo la persona també... que té aquests problemes és la persona que tendeix a buscar, vinga, explicacions i no sé el què, grup i menjar-se científic... el coco. Jo m'imagino que el grup científic també que es va posar amb aquest tema, suposo que també ve perquè ells potser van veure la necessitat en el punt de que per desgràcia vivim en un món on que una persona sigui d'un color o d'un altre, en moltes ocasions és una variació molt greu. És una diferència molt greu. Aquesta és la persona racista, llavors, aquesta és la persona intolerant. Però aquestes persones van fer un pas més dintre de tots els passos que hi ha hagut de tota la gent que ha lluitat i segueix lluitant contra el racisme, doncs un pas més en aquesta lluita contra el racisme i arribar al punt directament de que, com a mínim, les persones que són conscients d'això, pues, quan parlem d'una persona negra, parlem d'una persona negra, no una persona de raça negra. Perquè no, aquella persona és raça humana i no hi ha dues races humanes. Bueno. En tot cas, el eslabón perdido se perdió. No hi és. Per tant, no podem parlar de dues persones, de dues races humanes. És una raça humana, no n'hi ha més. Jo penso també que, per exemple, estic d'acord amb tu amb el tema de les minories, em sembla molt bé coses de les que estàs dient, i penso que inclús també hem de seguir fent feina, pues, perquè moltes vegades tendim a citar la gent en funció de la procedència o en funció del color de pell, o coses així, vale? I no sé fins quin punt és correcte o no, jo què sé. Vale? Jo què sé, per exemple, a mi, quan vaig escoltar per primera vegada el terme afroamericà, persona afroamericana, no, pues podem, vaig tindre que reflexionar molt fins acabar d'entendre què era el que volia dir, pues perquè pues a certa edat pues havia rebut certes influències i realment patia més del que tu has explicat, no? Però resulta que després te n'adones, i sobretot quan et cultives una mica a nivell intel·lectual, pues perquè t'informes de primera mà i tot el rotllo, doncs comences a lligar moltes coses, no? És com, per exemple, quan el Mumia Abu Jamal diu que l'Osama Bin Laden no és afroamericano, ¿vale? Ay, Bin Laden, perdón, como se me ha ido la olla. No, seguro que no. El Obama este, tío, el presidente de los Estados Unidos de América, sí, anda, no, que se me ha ido la olla. No es afroamericà, ¿vale? Pues ho diu per una qüestió molt concreta. No només per una qüestió de procedència, sinó perquè aquesta persona no és fill d'esclaus, ¿vale? Llavors, te n'adones que ja no, les etiquetes ja no són per qüestions de procedència, sinó que no, hi ha però... una qüestió històrica molt, molt implícita també. Però no? Dintre, però jo ja estic d'acord, que hi comprenc perfectament que igual que aquí, que a vegades amb un nivell molt més petit, per suposat, però que dintre nosaltres, a vegades si ens pregunta algú de fora direm, tu qui ets? Jo català. Bueno, més que per altra cosa, perquè el primer que em sortiria a mi és soc persona, i a mi no em toquis el d'allò de... Però com que realment, per certs sectors del lloc on visc, el fet de ser català sembla que sigui un problema, simplement per ser-ho. Sembla que ser, que és com portar una llosa, no? Oh, és que... Pues, això també fa que la gent ajudi a identificar-se amb un mot. Jo comprenc a Estats Units que tota la comunitat negra, bueno, més que negre, la comunitat negra i els que són mulatos i els que, perquè allà tots els tenen fitxats com el mateix, doncs per una necessitat arran de tota la repressió, el racisme, l'esclavisme, etc, que estan rebent, s'ajuntin com a comunitat i busquin la seva manera de dir, perdona, jo no sóc lo que tu entens com a americà, jo sóc això. A veure, forma part d'una qüestió... I forma part de nosaltres, la nostra veure, pròpia... La identitat, per exemple, no? Hi ha catalans que són racistes. Home, i tant. Hi ha catalans que no, són no? Fatxes llavors, això no te dona... El que tu has nascut en un puesto, o siguis d'algun lloc, no te... Sempre pots triar. No, un pot triar, no? Aleshores, a mi, per exemple, no és que tingui prejuïcis, però jo me poso una mica en guàrdia con la gent que és seguidora de religiones jeràrquies i autoritàries, no? Abans s'han elegit tots els calés que li donen a l'Estat, no? Tota aquesta gent que... I ha nomenat gent que està en el govern, que són de l'Opus Dei, del Legionarios de Cristo. Legionarios de Cristo i tota aquesta gent que, si tu te fixes, té l'Església i l'Exèrcit té moltes semblances. Per exemple, una de les semblances que té més és el machisme, el patriarcal, que vosaltres li dieu, i després té com s'organitzen, no? I en l'Església i en l'Exèrcit és l'obediència i l'antiguitat. Coses que a mi no m'interessen. O sigui, entonces, aquesta gent que sigués aquestes normes, a mi me da igual que siguin negres, que siguin d'allí, que siguin de l'altre puesto, jo normalment terminaré enfrontant-me amb ells. Clar. En canvi, si a mi ve una persona que és, pues no sé, xinès i és anarquista, jo no tinc cap problema. O japonès i anarquista, o negre i anarquista, clar, jo, saps? No, pues tindré una afinitat. Llavors, a mi totes aquestes coses de lo que passa que a vegades nos fan la trampa de, diguéssim, per exemple, la gent àrab pues és seguidora de la religió aquesta de l'Islam, o la gent mediterrània de la part de la riba de dalt pues són catòlics, no? Bueno, però... I clar, llavors tu tens com una mica de... Si estàs en l'altra riba i ets com anarquista, pues tens una mica, hòstia, seran catòlics, no? Però quan coneixes les persones, igual no és catòlic, o igual no és seguidor d'aquesta religió, està per allà i mira, no? I t'han agafat de petit, han intentat ficar aquesta cultura, però tu, és el que llegíem abans, no? Tu com a individu, si realment comences a passar dels drets, no? I que la teva vida no sigui un dret, sinó un fet, pues tu pots triar. Tu pots triar, o sigui, per molt que t'estem condicionant en certa forma, no? Ara, per exemple, no? Aquí pues, nos estan tractant de posar-nos el verí ja no del fascisme, sinó de que vayas al fascisme però el racisme, no? Saps? I llavors tu te sents comunitat i llavors rechazes a l'altre, no? Saps? Però també pots revertir i dir que no. ¿Sabes? A mí no me van a ficar que verí. Aunque yo soy consciente, por ejemplo, si me ve uno... ¿Cómo te llamas? Mohamed. Ya me poso una mica en guardia. Pero no me poso una mica en guardia en aquel sentido. Me poso una mica en guardia porque a mí... Yo me he largado del catolicismo y ahora no me van a meter a mí en el islamismo. Yo he quemado una iglesia y ahora no voy a hacer una mezquita. ¿Sabes? En aquel sentido. Y bueno, si te fiquen la trampa aquesta, ¿no? No, yo no voy. Yo no voy. O sea, la por ejemplo, ¿no? La gent té dret a nivell personal pues de tenir una relació a millor con la divinitat. Ara, jo ja lo que no, a mi que no me venguin ja con rollos de mezquites, con rollos de catedrales, d'esglésies i totes aquestes històries, perquè al final lo que volen, saps, és pues destruir a l'individu libre. M'entens? Llavors, quan l'individu és libre, pues és lo que explicava amb vosaltres, no? Pues jo vas por ahí i a mi què me da, que si tu eres negro, si d'allò, si d'allò. Ara, quan tu me vens a mi, te tens que ser d'una forma determinada, pues no, saps? O sigui, no, aquí ha costat com molt aquesta situació, però no en el sentit de que tu tens que ser català o tu tens que... Perquè al final de comptes aquest el sentiment de on és tu pàtria, on és tu puesto, pues és on te diga tu, saps? No donde diga aquello que diuen, donde te ganes el pan, no? No, donde tu, con tu gente, con tu que vulguis estar, i d'allí on te sents, con la gent que lluita amb tu, con la gent que està amb tu, pues con eso es tu gente y eso es tu sitio, no? Saps? I al final de comptes, els primers anarquistes se llamaven internacionalistes, perquè no volien ser nacionalistes. No volien això, no? Nos donava igual, no? Normalment era gent que se tendria que haver exiliat, haver emigrat, i hi ha una d'allò que jo crec que té raó, que el nacionalisme se cura viatjant. Sí, sí. O leyendo. Viatjant. Sí, sí, sí. Sí, sí. Saps? En aquest sentit, no? Llavors, a mi... Però bueno, jo no he viatjat massa i també me l'he curat, eh? El rotllo és... El rotllo, jo lo veig així, no? Con el tema del racisme i con tot això, no? Que dona igual. El fet cultural, si és de submissió a una religió que és jeràrquica, que és d'allò, pues al final està... Per això és tan semblant l'exèrcit, que normalment serveix una pàtria, que la Iglesia, no, perquè fixen, no, legionarios, no, tenen el més sentit també de militaritzat, no? Ah, jo per això... La pàtria és la Església que tu ets, no? Jo soy catòlic, los apostólicos no sé què, los altres, al final, fan les divisions igual. Per què fan les divisions igual? Per que la gent que mana, a la jerarquia, a l'élite, pugui manar. I això també, que jo no estic d'acord, per exemple, amb el que sempre aquí ho tenim cada dia, no? amb l'identitat catalana. Diu, què és una identitat catalana? No és una merda. Si jo si sóc català o barceloní, és per, entre altres motius, perquè he nascut aquí. En una regió que la gent li diu Catalunya. O en una regió, en aquest cas ja ciutat, que la gent li diu Barcelona. Punt! Identitat barcelonina? Qui? Jo estaré d'acord amb el Millet? Creu tu. I identitat catalana? De què? No, ja no, aquí ja no és que jo no estigui d'acord amb una persona de la Seu. No, és que una persona de la Seu té, per posar un poble qualsevol, no m'ha vingut aquest al cap, té a les seves experiències de la vida una forma de viure. Viu en un poblet, d'alta muntanya, i tot això farà que ell tingui una forma de pensar i una forma de veure les coses. Jo visc al mig d'una urbe. Això farà que jo pensi i visqui d'una altra manera. Perquè és que el meu medi és diferent. És molt difícil que jo i aquella persona puguem realment dir que tenim una identitat igual. Diu, com a molt, podem dir que tenim el mateix idioma. I que si parlem un amb l'altre amb el nostre idioma matern, ens entenem. Punt. Però identitat? De què? De què? Si ja directament, entre els tres que tenim aquí, cadascú de nosaltres té la seva. I cadascú de nosaltres és diferent a l'altre. Tot i tenir un pensament semblant o tot i tenir unes perspectives semblants. Però cadascú de nosaltres té una identitat. I aquests rotllos ens els foten, primer, per després poder-nos atacar amb el racisme i que tots acabem sent racistes de mena, i segon, per uniformar-nos. Igual que feia el comunisme de la seva manera o el nazisme de la seva manera, la democràcia també ho fot d'aquesta manera. I avui ha trobat els nacionalismes, que sempre els hi funcionen de conya, i amb la identitat, llavors que és tots a una. Com que tots a una? El tio que m'està reprimint, el tio que m'està explotant i jo a una amb ells? Vinga ja, hombre! No, per això l'enfoc... És una fal·làcia, tot això. Per això aquesta fal·làcia es desmunta amb relativa facilitat si et fiques una mica, et familiaritzes una mica amb la tendència llibertària anarquista, sí. Perquè no tira d'aquests principis ni d'aquesta, saps? Llavors, per això jo abans quan explicava, quan hem xerrat de lo dels llibres i tal, deia que al final el llibre té trams apassionants, realment apassionants, perquè et diu moltes coses en poques paraules, perquè ja t'has familiaritzat molt amb el que és tot el... l'amalgama teòrica, humana, política i filosòfica que proposa la teoria llibertària o la línia llibertària anarquista, ja estàs molt familiaritzada, llavors els fets que et van narrant tu ja els interpretes d'una forma més enllà de les paraules que s'estan utilitzant i les frases que s'estan utilitzant per narrar-te els fets. Llavors és en aquesta línia. Abans hem comentat, no, que si... una de les grans claus és el diàleg o la falta de diàleg, no? Si perquè hi hagi diàleg té que haver la capacitat d'escoltar el que ens explica l'altra persona i viceversa, no? I també saber explicar i que l'altra persona escolti, no? Llavors, en certa manera, al final arriba a ser una cosa tan senzilla com que quan tu trobes que pots entaular un diàleg, vale? En certa manera estàs practicant el fet llibertari anarquista, no? Mentre que quan et trobes amb la impossibilitat de practicar el diàleg, pues t'estàs trobant amb el capitalisme, amb les seves diferents formes, ja sigui pues, amb el feixisme racista o etc. No? I en certa manera... La prepotència del pensament occidental ho explica molt, molt bé, no? Desprecia qualsevol altra forma de poder entendre la vida, no? Saps? I desprecia, i la característica més clara sí, del fascisme, que és, diguéssim, és el capitalisme sense careta, no? Ja la forma más de verdad, no? Que s'està mostrant més com és, pues això, no? Que arriba als puestos i les dona igual lo que aquella gent està fent o lo que vol aquesta... Ells llegan allà con el convenciment, saps? Ja si abans era l'església, no? Que hem parlat abans, que enviaven els missioners, pues ara los de Médicos Sin Fronteras o los Payasos Sin Fronteras o les ONGs llegan allà i decideixen lo que és millor per aquella gent sin importarles un pimiento lo que aquella gent, saps? Sense entaular un diàleg amb aquesta gent i a veure qui... perquè no. Igual s'entaulen el diàleg aquesta gent els diu que se'n tornin per on han vingut. No, i ara més... Claro, no? O clar, el tipus d'ajuda que necessiten és un altre, que no la que ells estan disposats a donar, que això també, no? Que... No, i a més és que ara, per exemple, no, anem allà del Palos, que anem a ajudar-los sense tindre en compte de que si estan com estan és perquè nosaltres els hem deixat així. Això de menys. Sí, que probablement el que menys necessiten és que uns altres europeus o yanquis vagin allà a seguir tocant el que no sona. Bueno, normalment el fanatisme de la gent, la gent que creu en religions aquestes jeràrquiques, va funcionar, té que funcionar com una cosa que és el dogmatisme, sí. Que és la veritat absoluta. Llavors, com ells tenen la raó, no? O sigui, quan tu tens que dialogar i tens que escoltar l'altre, saps? L'altre també té raó, no? Saps? O sigui, sempre... Clar, perquè... Clar, com... La relació és igual, no? Això... Una persona... Perdona, sí, digues. No, res, només volia, en relació amb això del diàleg i saber escoltar i tota la història, no? Una persona molt amiga, vale, un dia mantenint una conversa amb una altra persona molt amiga seva i tal, de la qual també em vaig fer amiga, xerràvem d'aquest tipus d'històries i deia, nosaltres exposem, no imposem, vale? És a dir, la voluntat de compartir d'entrada i no voler ni menjar-li el coco a l'altre, ni convèncer, ni res de res de res, senzillament compartir i prou, tio, i aquesta és la història. Cadascú posa sobre la taula la informació que té i després que cadascú faci el que li doni la gana, tu, però si no passa això que dius, no? El dogma, saps? El feixisme també es basa molt en això, no? No li deixis ni que obri la boca, no? Ves allà i vinga, corta el cuello si ha falta, però que no te diga nada, no sea que te vaya a convencer, como, saps? Perquè funciona com esclaus, no? Amb esclaus, vale? I a més això comporta coses com que veurem, jo me'n recordo arran del que has dit, he pensat en un article que vaig llegir fa temps, ara aquest, aviam si el trobo perquè és interessant això, que parlava sobre el fet de tindre la religió dintre l'estat o no. Sí que l'escrit aquell es plantejava de que hi ha un estat i de que fos la religió qui pogués o sigui, a l'hora de muntar l'estat, a l'hora de posar-se d'acord la gent, que la religió tingués un paper. Per què? Quin és el problema de que hi hagi això? De si jo tinc unes idees de com vull viure i tu en tens unes altres, els dos ens assentarem, anirem xerrant i al final jo trauré una mica d'aquí, tu trauràs una mica d'allà, ens fotrem d'acord, els dos ens creurem el que hem fet i viurem, respectant-nos. Ara, si resulta que ara apareix un tercer amb uns dogmes de fe, amb aquesta persona ja no podem parlar. Perquè és impossible que aquells dogmes de fe els hi puguis debatre. Perquè és una veritat absoluta el que ell té. És un dogma de fe. Per tant, la meva opinió ja no entra. Ja no es pot ser escoltada perquè ja és trencar les bases d'aquell dogma. Per tant, una negociació real amb una gent que no pensa, sinó que treballa segons uns dogmes de fe, és impossible com a negociació. Perquè no, és que mai aconseguirem res. Perquè allò de jo diré, va, vinga, aviam, si a mi em deixes fer això, tu fes... No, perquè és que fer això que jo estic demanant em va en contra del seu dogma de fe. Sense que sigui una falta de respecte a ningú, eh? Però va en contra del seu dogma de fe. Per tant, això no és impossible negociar-ho. I així ens ho estem trobant, per exemple, de que tota la majoria de la societat està, doncs, perquè cada cop hi hagi, en el cas de, bueno, l'última legislació de l'avort, que havia sigut un pas endavant, molt curtet, però un pas endavant, etc. Quin és el problema? Amb una minoria catòlica, que és igual el que vulguis fer, com li plantegis, perquè és un dogma de fe i mai canviarà, mai podrà evolucionar, perquè el dogma de fe no evoluciona. I sempre els tindràs en contra. I el dia que ells agafen el poder, què fan? Ja t'estan avisant que el primer que faran, si no és, és treure aquesta llei, tornar al 75, etc. O sigui, per què? Perquè és que és un dogma de fe. per ells no els hi podràs fer canviar la cosa, perquè per molt que els hi plantegis motius, els hi donguis arguments i de més, la seva mentalitat, el seu dogma de fe no és, és això, és fe. I la fe no, com diuen, mou a muntanyes, ells mateixos s'ho diuen, no? I... Home, per això estem parlant de que lo interessant és el fet llibertari i no els drets i totes aquestes pamplinades, no? Jo estava pensant ara en això que deies tu, com, clar, amb el cas general, la discussió entre Marx i Bakunin, no? El grupo pequeño i la massa, no? El feixisme, el capitalisme, utilitza una mica el concepte de Marx en el bon sentit de la paraula, que és el de la massa. Vull dir, el grup que defensa un dogma de fe, tu mai podràs entaular un diàleg amb aquesta gent, està clarinete. Però això no treu que puguis, i estic marcant-me un hipotètic una mica arriscat, poder entaular un diàleg amb una persona d'aquestes, vale? Sempre i quan no entris a fondo amb el dogma de fe, però bueno, això m'ha fet pensar que jo de vegades penso que el diàleg, no? Jo sempre fa molts anys que faig la frase de que amb bones amigues i bons amics, no? No fa falta ni psicòlegs ni psiquiatres, no? I és una mica en relació amb tot això que estem xerrant del diàleg, no? Perquè la ausència de diàleg, d'escoltar l'altre, etc., pues que com bé tu deies abans, pues s'aplica a les escoles, no? Perquè el professorat és l'autoritat que sabe i tu no sabes, i per lo tanto se permite el lujo de no escucharte i solo darte, i tu tienes la obligación de escuchar i no ser escuchado i tal. Ja d'entrada s'estan aplicant uns mecanismes bastant castrants, no? Del diàleg i de l'espontaneïtat del diàleg, no? I bueno, això ha amenitzat, pues, amb l'església o també amb l'autoritarisme a casa i tal, pues això al final acaba generant uns problemes bastant serios, no? Jo sincerament, el tema aquest, pues, penso que bueno, que al final és el caldo, dona el caldo de cultiu perfecte perquè aquest dogma, vale, cali, ja sigui de tipus religiós, ja sigui de tipus militar, ja sigui de tipus lo que sigui, no? Perquè al final pues te n'adones de que la gran banca, les grandes multinacionals, tot el rotllo este, tots funcionen iguals. Al final és igual que un siguis que sigui religiós catòlic, que sigui religiós jueu, que sigui no sé què, perquè al final el capitalisme els unifica a tots. La forma de funcionar és exactament la mateixa, que és una gran màfia, no? I evidentment pues aquesta estructura jeràrquica en la que no n'hi ha diàleg. El que n'hi ha és jerarquia. Una persona mana i ordena i les altres obeeixen i s'acabó, no? No sé, en síntesi jo penso que la història està una mica en saber identificar totes aquestes històries a nivell gran i també a nivell quotidià, no? Amb qui et relaciones, amb qui vas trobant pel camí, saber que el personal que se't posa al davant i tal, i decidir amb qui treballes, amb qui no. Evidentment que totes som iguals però diferents, però bueno, igual aquí estem nosaltres compartint unes afinitats aquí en antena, no? Vull dir, per això estem aquí les tres, no és casualitat, no? També hi havia, quan el Bakunin defineix la llibertat en aquest sentit de que no, que la llibertat se fa quan vius com amb els altres, i llavors no té principi ni... Perquè normalment la gent capitalista, quan defineix la llibertat, la defineix com a propietat, no com a forma de compartir, no? I llavors sempre te diuen el mateix, no? Sempre te diuen el mateix. Mi llibertat acaba d'on comença la de l'altre, no? Com si fos una casa o... Una parcel·la. Saps? O sigui, que sí, jo estic ahí... Doncs... Però, en certa forma... En certa forma, quan el company hablava de la gent que té dogmes i d'allò... Llavors, jo penso, i això és el que jo he vist al llarg de la meva vida, l'experiència que m'ha donat, que en els espais que nosaltres hem alliberat i que visquem, tenim que practicar la llibertat i no que no, ens feia por, no? I la llibertat també és plantar cara, no? a la gent que ve i te obedeix. Ell posava l'exemple de l'abort, no? Que ara i no sé què, de los drets, i com si fos molt important. Jo sempre me'n recordo quan la primera vegada que vaig anar a fer Ràdio Lliure, que va ser a una ràdio que havia en Terrassa, la gent que nos dava com la charla d'entrada deia, i no obreu la porta perquè això és com il·legal i nos volia com ficar por, no? Y yo siempre les decía lo mateix, ¿no? Bueno, pues fumar porros también es ilegal y todos fumamos, ¿no? Hagamos las cosas, porque hay muchas cosas que nosotros las hacemos y están prohibidas, ¿y qué? ¿Sabes? Si tú tienes que hacerla, pues lo haces. No tiene mucha importancia. Las leyes y d'allò solo tienen el valor de la nuestra por de cumplirlas, ¿no? Tampoco estoy diciendo yo que la gente tiene que ser víctimas ni tontos, ¿no? Y dejarnos como agafar. Pero nosotros, ellos, que digan lo que les salga de los collons, que nosotros faremos lo que nos doñen la gana. Siempre me recuerdo a yo que decías tú de la Ramona, ¿no? La Ramona África, ¿no? Ellos a lo suyo y nosotras, ¿no? Claro. ¿Sabes? O sigui, que hagan las leyes que vulguin y llavors procurar esta force, y llavors... Això també me recorda quan militava la CNT, que ens donaven un carnet que posava no és suficient com tenir la raó, també hi ha que tenir força, saps? O sigui, per això està forts. Ara, quan hem començat la xarra, que parlaven d'aquest company que lo han ficat fora de la feina i no li volen pagar el que és seu, no? Perquè abans de tota aquesta crisi, quan començava la crisi, la gent aquí treballadora havia una cosa que se llamava el Fons de la Seguretat Social. I això és un fons que havien aconseguit la gent treballadora d'aquí, de tenir un fons, i això lo vol el capital internacional, lo vol, perquè és depredador i llavors va agafant de tot arreu, perquè és, aquesta gent està malalta, mai té suficient, no? Llavors, però lo que solo te poden treure el que és teu si tu te deixes. Lo que és teu, si tu no te deixes, no te lo poden treure. Això és en aquest sentit que jo us deia que hi ha que ser optimista. Lo que és nostre, que no es van a treure. Llavors, lo que és nostre, la llibertat meva és mia. No me la poden treure, saps? O sigui, si jo no vull, no? Llavors, ara, jo no puc fer lliure a una altra persona. És en aquest sentit, no? De lo que vam viure l'altre dia allà en el Distrito 6, aquella ocupa, no? En aquella ocupa, pues, ocorrirà lo que tingui que ser, com nos va passar en la Plaza Catalunya o nos va passar en el Princesa, no? És nostra experiència. Després, com a nivell col·lectiu, lo que allí formem, depèn de nosaltres. Cometerem errors? Pues bueno, la vida és... La vida és això, no? O sigui, la vida és això, a nivell d'anar profunditzant a nivell col·lectiu, però també el que és molt important és a nivell individual, d'entendre, no? Com col·lectivament, pues, hem fet, no? A vegades jo feia molta crítica de lo que va passar en la Plaza Catalunya, però bueno, també va passar coses que estaven com bé, no? I llavors, en aquest sentit, d'entendre, què m'has de, què m'han del Partit Popular i nos diguen tota aquesta història, que el 5,3, 13 milions, no sé, tot això és un rotllazo, tio, ja has vist 100 i pico mil pàgines, qui se va a leer eso? Anda, que van a tomar por el culo, tio, saps? No, i la majoria d'elles són inútils. El rotllo és que nosaltres nos llevem demà i hi ha tot el tinglau que hi ha muntat, no? I llavors, pues no sé, jo t'admiro, no? Quan veig que saltes i te coles i aquell s'ha despistat una mica i tu t'has colat, pues d'això es tracta, saps? Es tracta que el sistema, el clima és el que sigui, i nosaltres tirem endavant, i tirem endavant d'una forma en la qual nosaltres som lliures, saps? Perquè també hi ha coses, jo, perquè jo no vulgui que plogui, si té que ploure, plourà, no? M'entens? O sigui, si jo no vull que hi hagi guàrdies, hi ha molta gent que vol guàrdies, però bueno, en que hi hagi guàrdies jo seré lliure, saps? Iré a lo meu. I llavors es tracta d'això, i llavors és de no tenir-li por, i llavors, pues, si ve un enfrontament, pues, enfrontar-nos. Tots nos recordamos lo criminal i lo cruel que va ser el desallotjament del Princesa, però la resposta que li va donar la ciutat de Barcelona també va ser dura. D'acord, vale? Porta, sí, pues, sí. D'això es tracta, saps? O sigui, què és el que nosaltres volem? Sí, sí, ho sento, Òscar, perquè has començat a llegir i m'hi desvario mental. No, que parléssim del que no va parlar, però d'una altra manera. Mentre que no s'hagi fet pesat per la gent que escolta, jo m'ho passo pipa. Sí, no, tu també, no? L'editorial del barri, pues, la llegim al proper programa, perquè no dubto que sigui interessant, com sempre és el barri, aquesta gran revista. Jo abans de marxar també, i a més relacionat amb això... Doncs dic que per aquest dijous a Sant Andreu, em sembla que el lloc de convocatòria que comenten que hi serà segur la publicació és al CCO La Gordíssima, al carrer Pons i Gallars de número 10, i doncs diuen que faran una tirada molt àmplia, més de 1,5 milió d'exemplars, d'una publicació gratuïta que es diu Revaleu-vos, que volen repartir, suposo que va acorde amb tot el que està passant aquests dies i de cara a la vaga i de cara a la vaga, d'anar fent una mica de feina. Comentava aquell dia, doncs, precisament el dijous, deia de que m'ho recordava el barri, doncs, qui obre la cafeta la Gordíssima és la gent que fa aquesta revista de barri, de la Trini, uh-huh. i que està de 9 a 12, doncs, bueno, amb musiqueta, de tant en quant a vegades tenen alguna actuació, petiteta, perquè el local és el que és i tampoc es pot fer massa xivarrilla, que està al mig d'un bloc de pisos. Una cafeta de barri. Però molt interessant. I que val la pena, si algú està per Sant Andreu un dijous, doncs que s'apropi a aquest lloc. Molt bé, jo en plan breu, una que té a veure amb Sant Andreu és aquest dissabte a les 12 a la plaça Orfila, manifestació recorregut pel casc antic de Sant Andreu de Palomar en repulsa contra les afectacions d'aquest pla de xaladura mental. Jo és que ja no sé ni com catalogar-los, aquests estan grilladíssims, que volen portar endavant un pla urbanístic al barri, al casc antic de Sant Andreu, per destrossar el barri per la jeta, i bueno, el que dèiem, ja ho vam comentar fa unes setmanes enrere, no? El rotllo, aquell negoci que hi ha de tapadillo con todos estos movimientos de dinero que van d'un bolsillo al otro i comisiones i hòsties en vinagreta, no? Que al final, en realitat, el plan urbanístic no és nada más que la mera excusa per fer este movimiento de pasta, no? Pues això, dissabte 17 de març a les 12 a la plaça Orfila. I també, pues el mateix dissabte, a qui li baixi la música així una mica marxosa, pues al vespre hi ha un concert al Centre Social Ocupat dels Bloques Fantasma, amb diverses bandes que no recordo els noms, i també aquest dijous, per cert, que això quan... Sí, la setmana que ve aquesta informació quedarà desfasada, però bueno, aquest dijous també hi ha una actuació, així sembla que bastant interessant, amb mogudes de Grècia i tal, als Bloques Fantasma, vinguda a Coll del Portell, una vegada arriba allà, no recordo el número, però és relativament fàcil de trobar. I bueno, que en preparació, segurament tornarem a parlar abans de la data, però en preparació d'aquesta data 29 de març, pues bueno, que aquí estamos, calentando motores, huelga general, sí. Ja fa temps que ho diem, que no un dia, sinó un mes, si cal. I en principi amb nosaltres, el programa Judici i la Justícia, ens escoltarem el 27, o sigui, ser dos dies abans. La classe obrera tindrà una resposta. Temer. I bé, dit tot això, doncs a mi, ara per acabar el programa, m'agradaria posar una cançó, en aquest cas de Societat Alcohòlica, una cançó para que ciertos personajes se sientan aludidos y también para donar suport y força a esta gente de Madrid que se está trobant amb un nou grup de neonazis que va haciendo de las suyas libremente por la ciudad. Y bé, pues eso, una pequeña declaración de intenciones. Nada. S.A. Ariel Ultra. Nada, que no obedezcáis, los que sois buenos que seáis malos. Los que sois malos, que seáis peores.